سورت جاسیہ پد سورہ دخان نہ دے او مخ کے سرے ربط دا دے یو خو خودی کی لسم شبہ دا لسم شبہ دا بکی داری جواب بو کی اگر شبہ داو دی ویلیو چیارا بس منگا خپل دون ذکا نفریدو چیارا زمان دو مشران و دین دے اختلاف پکی نشتا دا زمان دو مشران و دین دے کس اختلاف پکی نشتا دے ذکا منگ دانی سپری خو دے استا خبر اختلافی دستا دین اختلافی دے تو دی جواب بہو کی کو اللہ سم آیات کے وَاتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا اختلاف ہوا ہے تاسو کرے جمع دین کو اختلاف ہی نہ دے الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ثم جعلنا على شريعة من الامر شریعت خوالا دارا لے گلے دے تاسو دین کو شریعت نہ دے یہودیت اور عیسائیت تے بلے دارے چے مکی ویرول سورہ دخان کے فرتقب فرتقب گرے انتظار کرے عذاب را روان دے ندی سورت کے وہ تذریعہ دے نجات و خیخہ ذریعہ دے نجات بہو خی یو ذلنا دولس ذلا چیغا آیات کی آیات قرآن دے دری مدارہ چی مکی ہوئی چی بین نمائز سرنا و بلسانی کا قرآن میں ڈیرا سان کرے سا پجبا نہ چدا سوکھ نزد کی کا نا نصورت جاسیہ کے غیل زجر زورن اور کرے گا دو لفظالا کہ گور بھی جماعت آیا تم نے انکار کی جماعت آیا تم نے انکار کی آسان کتاب دے دی نے انکار کی دا تو زور زجر بور کی بھی صورت کے نا دعوت دی دکا دفت در شبہی در لسما شبہا کہ زمان دین در مشران دین دے اتفاقی اور اس کا دین اختلافی دین زکا مونگا نشبہ نلے اب یہ سورت کی دام زامین دی سالور باب دی اول عقلی دلیلنا یا تخویف بشارت لکا مختی چھ بیان شو یا زجر در منکرین در قرآن در پارا فلورم پکی تقابل دے تقابل مقابلہ دا دسو دا دو قسم خلقو سوک پا آیاتنو پس روان دی اسوک پا خواہشاتو پس روان دی اتباع الآیات اور اتباع الہوا دی مقابلہ دا بگر او صورت بس پا دی ممتاز دے چی ترغیب قرآن تا دیر ذکر کرے امنکرین اللہ سخت زجر پہ انکار دا آیاتنو سر او مخ کے اوئی کے سورہ دخان کے تین سلو اختم کے چن شجر تزقوم طعام الاسیم زقوم دا ہونا چدا دا اسیم خوراک دے دل تب اسیم اخی چیر دا اسیم ان تو خیر کن دا سوک دے دا اسیم خان سوک دے چن گئے کی جنو کنا دا دب دا زقوم دیر خوخی نو نا بدل تک اوئی وم آیات کے ہاں داری وضاحت بہت عقلی دلیل نہ پک زیاد تھی تقویب بشارت او زجر دا پار دا منکرین دا آیات او تقابل دا دوار دا صفتن و اوصاف دا آغا سوک چی تابیداری دا آیاتنو کی او دا آغا چاہی چی تابیداری دا خواہشات بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل ایدل دا قرآن طرفا دا غزات ندی چزورا اور دے حکمت والا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین بے شکا پدے اسمانونو کی او پدے زمکو کی دیر علامی دی او نخ نشانی دا مومنانو دا پارا فی السماوات دا یا دی دا انوار سپوگمے او اسطوری او سچ دین را کزی گی عزم کا کیوں گورا غرونا دریا بنا نہرونا دا مانا بس سوک دس سماوات کی فی خلق سماوات تدی پدی پیدائش کی ہوئی گور اور سنگے پیدا کری ہے. دوہم اللہ عثمان نظم کے حسطان لری دی فلزام تاو گورا وفی خلق کم استاسو پدی بدن کی استاسو پدی پیدائش کی دیر اللہ دا قدرت نقی دی ومایا بس من دابتن اوغ چخوار کری دی زندہ سر آیات لقوم یوقنون دیکھوں دیر دلیل ندی اللہ دا وحدانیت خدا و قوم دا پارچی یقین کی دی سر یوقنون ہوئی کن آیات لقوم یوقنون ولی ذکر سوی تخپل زان خمالمی کن اسمان عظمہ کا خدور چاہتا نہیں معلوم او دیتی یقینو بکیو کنون یقینو کا چیزا اللہ قدرتو نقبل دانتا ہو گورن وقت لا فی اللیل والنہار کو بدلو لدشپی و دورزکی واما انزل اللہ من السماء من رزق او چی اللہ نازلی دا اسمان من رزق و باران جو اندے کی پدیس رزمہ کا پس دو چیزو نام و تصریف الریاح پوچل ولو دہا واگانو تی ریو طرفنا بل طرفنا آیات لقوم یعقلون دیکھوں دیر دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت خدا قوم لپارش دا عقل نکار اخلی دی تعلق دا عقل سر رکھا چشپار وز بدلی دل باران کی دل او غیر سر فصلنا نظمت نراوطل دی کی عقل دیر کار کنسا وحدانیت تے نو معلوم ہونی شی قیامت تے نو معلوم ہونی شی وہ رسول علیہ وی لا آیات للمؤمنین گورا یو لا آیات لقوم یوقنون دو او آیات لقوم یاقلون دری نتلک آیات اللہ سلور دیا دیا گورا دار خود صورت زن لخصوصیت میں دا دی آیاتنا دا اللہ چمونگے للو فتابان دیا پیغمبرا بالحقیم دیر پار کے حق کا رشی حق بقرآن کا رکھی گنا بالحق آیا تم سر حق کا رکھی گنا کارش او خلا غزل پشک کے لیے اللہ دید سے تو انتظار دے ابھی ائی حدیث ان بعد اللہ و آیاتی ہی اتن زمزم شفا نکو کم خبر پس دا اللہ دے کتاب نبا او پس دا آیا تن داغ نبا دی یقین کی بعد اللہ امرات نال اللہ کتاب شو آیات ہی اور دلیلون دا وحدانیت خواہ دا آیات ہی نا امرات آیات قرآنی ناخلو بیا کرنا اگر آیات تکوینیہ چی اقلی دلیل دی کائنات کی نی پا قرآن یقین شو انی پا دی کائنات بان اندی و پا کم خبر بان ایمان روڑی نور خسنش تا دی خواہ دا وزجر شورو شو دا غی خلقو تا کیا تن تو بیانی گی ہوگی ہوئی نا منگ بہ چلے پل دان سگور سچل بکو کا نو اتنا سو منگ تنگا ویما اللہ رب الزجر ذکر کی دلتا ویل لکل افاق اسیم ہلاکت تیار یو دروغ جن او گنانگار دیر سخ دروغ جن ہی جاتا افاق دے افق نہ دے کن دروغ نو جوشی دیر لوے دروغ جن اور دیر غد گنانگار دے دا سوک دے اسیم یسما آیات اللہ دا شفقم دل شکور چی اوری دا اللہ آیاتنا تتلا علیہ چی بیانو لیشی پد باندے ادے خو اوری سم یسر مستقبرن نبیا پزد دولار دے ورا تا پزد کرا رلے دے یسر اصرار دے تو ہی کنا خواہ اللہ ویلی وزم توبی معفومہ گناہونا معفومہ خوالم یسرو وجہ اسرے خواہ میشوالی نکی کو گناہ باندھا ادھے پہ میشوالی کی بیا دے کھلک دے لوئی کو ان کے زد کو ان کے دا سے کلم یسماہا سب انوے چھ دا آیاتنا اوری دلی بھی نو اوری دلی اونا اوری دلی اوشی شکن انفال کی نو ویلی چولا تکونو کالذین قالو سمعنا وهم لا يسمعون یا مومنان تاسو گر دا سنشے دا خلقو بشانتے چی مونگا اوری دلی دی اونی دی اوری دلی تا کم دی اوری دلی کالم یسمعها سلور عذابونا پا دیزے کی بیانی دا دا پارنا دا اسیم دا پارا یو دا دا فبشرو بی عذاب علیم خوشخبری ور کر دل پازاب درد نہ تو ماما تپت اشتر بس ہی جو احساس نہ کھپوئے گا ندیم پخلیت کے نہ جنت خواہش کی کا نا کا اللہ بھی ہوبشر دویم پیدا علم من آیاتنا شیئن اتخذا حضوان دیکھو اول دکینا قرآن ہو اور کس دکینا دخل غرص دا پارا گورا کلے چی پویشی زمان دا آیاتنا پسشی باننا شیئن پسشی باننا نونی تیغی لر پتو قسران کس آیاتنا چر تا دکلی سو سورتنا یاد کلی کنا نارے دا بل سو پار یاد کلی سور تغابن بھئی سورت یاسین بھائی ختم نہ بکئی مڑو پس بکر سی سلو سے جمعے دی تکوقی وی کنا علکہ دا قرآن دا دید پار را گلیو چتا چنا کچکول جوڑ کو اوس گرزی پا خلق بسی اتخذہا دے توک دا پار را گلیو سنور سا کاروبار با دی زان روان کرو خلق دکان نکڑی دی کاروبار میں زان روان کری دی کنا نتا دن ذریعو گردولا چوری گمان رسا جوڑو ماں ابھی اب رسید بکو نہ چاپ کو اور چند بکو مچے ہلکو دا قرآن خدمت تے دلہ و کتاب خدمت تے اچھے لڑکوں والی کے بعد دلہ و کتاب خدمت نہیں پابندی بھی لگو لے چدل تبسوک اختلافی مسئلے نہ چل تو گورا وے ٹوک بھی اکڑے سدی زکڑا زکڑ سٹی کی مکی دی ہوئی زن ری ملا جوڑ کو نو سر دید پارے کی دنیا پہ راٹو لے تخذہا حضوا اصب کی دا سے ترسی ہو چاہیے تنہیں دید پارے یاد کری اس دکڑی کہ الٹا وے لکھ دا چی الٹا لی کے نو ڈاڑے زبردست تعویز دے کا نا ریکار کی صورت اخلاق اتخذہا حضوا ٹوکے کے قرآن پوری وینانا صورت مزمل چی پا دوڑے اولی کی اطور سپی تیوا چی تو گور چی تو گور دے داولیو سالے را گلیو یر زمان زیرے زمان پلاس نراز داولیو بدماش تیغ سر ٹوپک کردی زمان پلاس نرازی چی دا بسجل کی اغت تیوی چی صورت مزمل بدل اولی کم پا دوڑے اطور سپی تیوا چی چی دیتا لبیا پنی مش پک رازی کنا تو گور دا ٹوک حلق کڑی دا قرآن سرخا دیتا ٹوک وی نشی شے انت تخذا سشے پا کس دکڑے وی اٹوک اور پوری کئی اولائک لهم عذاب مہین دا زینش دیتا پارا عذاب دے دیر رسوا کون کے دیتا اللہ دا دن رسوائی کڑی وان من ورائہم جہنم اور چا پا لشی کنا اب لقبل سنشتا جہنم دے بس نہ خود یہ مرگ لو کو دی بے پل پنا کڑی دی اچھے مرگ راج نو جہنم میں تھا ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا دی کہ کم عمل نہ کڑی دی نہ اللہ یہ اس پیدا ولا نور کی دفع بنی تو دی جنا خپل عمل نہ ذرهم ولا متخذوا من دون الله اولیاء او نہ راج دی نی ولی بغیر اللہ نہ سکار سازن ولهم عذاب عظیم دا دریم شو دی دے پار دیر لے عذاب دیر ہاذا ہدا ترغیب قرآن تھا یہ خلق ہدا قرآن ہدایت سے ہدن نہ کہ رہ روڑا ددد ہدایت سے حد و انتہا مشتدے دا سی کتاب دا والذین کفروا بے آیات اللہ دا وہ مشکوڑا اوغا سو کو چی کفر کی دا اللہ پایتنو بے آیات ربهم پایتن رقب الرب لهم عذاب من رجز علیم دا سلورا مشکل دید پار عذاب دے ام دیر سخت ام دیر دردناک فو اسیم کو دیر لے سارے فا منتا اسیم سمالمو چلے وزا قوم قری دا خود داو گور سلور عذابونے والا بیان کے دا غزدی سارے دے چے قرآنو تا بیانی گی او دا صدنی والے دے دس دو لسکا لوشو ادے دس دنی والے دے بل جماعت تزی ادل تنرازی مذاب میرے زنالی اللہ الذي سخر لكم البحر اللہ رضا تے کتاب کڑے دد دا پارا ساسو دا پارا دریا بھوم لتجری الفلک فیہ بامرہ کی کشتے پکی روانی سا دا اللہ رحمت دے سویلش دا اللہ دنیا دے آبادی کی کشتے پکی روانی لتجری الفلک فیہ بامرہ دا اللہ پر حکم سراو لتبتغو من فضلہ چتلبکے دا اللہ دا فضل ولعلکم تشکرون تو ہر سی کو توحید بنی ہے روانی کپ گشتے کے ناسی ہے کپ جاز کے ناسی ہے ہو لعلکم تشکرون اللہ بنی ہے روے الحمدللہ ذکر بکوئے کرو وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض تابدار کلی استاو دپارا رس کی بس مانو کی دی و آسو کی بس مکہ کی دی جمیعا منہو دا طول دا اللہ دی دا بلکہ پا کسا نشتا جمیعا منہو کہ بعضو پا کسا جہل دا وجہ نصویلی کنا وی کنا وی دا یو اسمان پا کسا شیدات دنو دا یو جنت شیدات وی جنت جوڑ کرے انو دا اللہ پا خوخشے انو آگئی برا اوڑو چرا یو جنت پا کم دنو آبا داشی کنا ہاں اللہ دا شیدات جنت تا محتاج دے اشیدات سو کو جمیع عام میں نہ ہو اللہ ہی دا طول زماری لیکن دی چاہ سنشتا دے کاسمانی نے کس دی کزمکو کس دی ترماشی میں گی پورے گوارے خواہ دبل جابا کس نشتا اب اس دا مشرکان دی کا نام دی کا لپا یوشی بانی نم کی دی چدا خو پاکی دا بابا دے دا زیدہ چینہ چدا وی دا بابا دا گوارے لکا میان پاکی انہوں نے سے دل تمیان من سولی داوی دا بابا دا کلا کلوی دل تمرغی مول اولی دا دا بابا مرغی دی کلا کلوی داوی دا بابا مچے دا کلا کار سوی خود بابا پا کنشتا جمیع منو طول دا اللہ طرف نجی ان فی ذالک لآیات لقومی یتفکرون دا تم دل داو یقینن پا دی دلیل کی چل اللہ ذکر کم دیر نصیحتنا عبرتنا دی دا قوم لپاره چه سوچ کئی مومنانو تا تعلیم ذکر کئی اخلاق و تقی اخلاق و تقی ذکر دی لیکی ایتونا چه نازل ایدنو سواقیا پا کشوی وا اگر داو چه نبی علیہ السلام یو موقع کی جہاد کے مشغول ہوں حضرت عمر خپل غلام اولی دو او تیوی دا مشکون را ڈکا دا دا نبی علیہ السلام دی دا دا ابو بکر دی او دا زما دی خپل غلام تیوی آ غلام ام دا اگا پشانتے ہو وی دا مشکون را ڈکا چلولو نو فکوی کی ناستو ناستو بس اولی دا پیغمبر اگا ڈکتو المشکون بیا دا ابو بکر او بیا دا عمر او بیا پاس انا وقت شو نا پل دا عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین چود مدینی دا غم سو خلق راغلے و مشکون ایڈا کولو چاہی واپس لاؤن آگی و تیدا علم دمرا نا وقت تکو ویرا بس اگا دا عمر غلام ناستو چسو ایخ پل مشکون نو ڈک کری نمو خو نزدی نشت لے کوئی تا عبداللہ ابن عبی وی چاو کنا یا خلق کوئی چس پیو ساتا چمات دیکی سم من کلب کا یا کل کا پیو ساتا سورب چمات دیکی داوی منگا ساتلی دی موس منگا ماتی تو خبر خورا کی کنا موبائل خواہ اوخ کنو خو خیر خبر دیر زر عمر تورا سیدا نطوری تیلاس کو ویرا دے سبری گینا روان شنو آیاتون نازل شنو نبی علیہ السلام اور پس پڑے ولی کے درد دو کا کہ دلارے نے رامن کا دا یا سن نازل شو قل للذین آمنو تو اے کن دی مومنان تا او اے کسان تے چ مومنان دی یغفرو چ مخڑی مخڑو یغفرو چ مخوالو للذین دا کسان نا لا یرجون ایام اللہ چاہی خدا اللہ دا نعمتن و خیال نساتی ظالمان خلق دے منافقان خلق دے ندیدی کنا مخلی کنا صبر دی کئی، برداشت دی کئی، تحمل دی کئی، ولی اللہ بولا پخپل بدل ور کی کنا تو کلور شنو سے چل باو کی او بے قتل بے کی دا خو بدل نو دا کنا لیے جزیا چا سزا ور کے اللہ دی قوم لرا بما کانو یکسبون پس بدل آگے کی دی سکسب کرے دے اللہ بولا بدل ور کی اللہ با سزا ور کی تفریح دا ذکر کی مسئلہ دیا رکاوٹ پیدا کی کنا وہ جزل خل کی کنا دا مومنانو تا تعلیمو دیر لوی نعمت دل اللہ در کرے نو دیر خیال ساتے دیر صبر کرے تحمل کرے دا نعمت اب جاتا نو نصیب کی اللہ بول سن سزا اور کی من عامل صالحا فلنفسه چا کی عمل کرے انہیں کون فائدے دخل زان دو من اسا چا کی بد کری فالیا بوج بے پاوی ثم الى ربکم ترجعون یا وتاز خپل لب تو واپس کرے شیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ يَقِينًا مُنْ غَوَرْكُلِي بَنِي إِسْرَائِيلَ تَا أَغَمْ دِرْ نِعْمَةُ لَوْ كَنَا كتاب أسماني دا طول باغي كراغلي كان بغير دا قرآن وَالْحُكْمَ أو شريط وعلم وَالنُّبُوَّةَ وَفِغَمْبَرِي وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ رزق مدي لوركل ودير صفا وسترا من وصلوا وفضلناهم على العالمين او دین او چکری پا عالمین اخفلو بانو پا عالمین اخفلو چی اغا وقتی کم دوسو واتینا ام بینات من الامری اور کلیو من دیتا دیر واضح احکام دخفل دین تورات نو تورات اغا سمر واضح آیات نو واتینا ام بینات من الامر اغا تورات کی عرصو کنا دی دین صفت بگیر دی پیغمبر صفتو نو دی قرآن تور سرو فمختلفو اختلاف کلو کو اچھے اختلاف نہ کہو بولے ہاں چلانو خبر چپی پیغمبر کم دے پیدا شو ویس اختلاف نہ اختلاف نہ کرے الا مگر پس داغے نہ چراغ للدی تا علم بعد ما جاؤ مل علم چپوشو کیا رہو پا عربو کی پیدا شو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبا انڈے کا جکڑن اینڈ اولی فمخت لف دا اولی دا شوک بغی ام بین ام دزد دو جنا تا دیئی استاس دین اختلافی دی اختلافی ام پاک پلا جون کو اب یہی دا استاس دین اختلافی دی اختلاف خنو وہ جی خبر شوئے جدا پیغمبر پا عربو کی پیدا شو نبا دزد دو جنا مخالف سے نو وہ سوائی جس طرح سے اختلافی ہے جب خبر رکھا ہے ان ربک یقضی بینہم بے شک رفتا و فیصلہ کی ذری پمین کی پرز قیامت فی ما کانو فی اختلفون فاغا طول مسلو کی جدی بگے اختلاف کرے ہیں وہ زمونگ دن اتفاقی دے طول انبیاء و دن دخا اور ستا سو دن اختلافی دے ثم جعلنا کالا شریعت من الامر وردی تو صورت جاتی ہے صورت شریعت و تم دے بلنم دے دیا تم او گرزو لے پیو شریعت باندے دخپن طرفنا سادین تا شریعت ویلشی دا شریعت دا تو دام دیا و دین دے کنا تھا دا اتفاقی دین دے دیا توی چی اختلافی دے کھا فتبعہا اول تا تا حکم کم چی دے تابداری کوا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون دا مطلب سورت کے مقابلہ وقع آیات آیات دے ذکر کل آیات ندل تے ذکر کل احوا چکور یو پل آیات دی ددی تابداری کوا بل پل خواہشات دی ددی تابداری مکا وقع لکھا احوا اللذین دا خواہشات دا کسانو لا یعلمون چیغی نکوئی گی انہم لیغنوان کمن اللہ شیعان سو کچھ احوال لذین ہے دادا سے حل کچھ ددین شاہزان نشی جدا کو لے کا نخا علم جامع پہ پرتوا مشائخ اللہ ردین را جدا سے حری سے طرح جدا کی رضا خزم مشران دی اور زموں گا کابر دی اللہ اکابر بڑے بڑے خراب کی ان لئی ان کمن اللہ سے آ دی تاسو نه اس نشی لري کوله تاسو خو پته مې چې بس دی زمونږ دار خبرې ذمہوار دي کنه یقینا دی چې دی نشی دفع کوله تاسو نه د الله عذاب زرهم ذرا عذاب نشی دفع کوله نو دی وی چې مونږ به تنه واپس شو بس نو کو تنه خو ډیر خلک ورپسې دي نو ترا شو ګورا چې دی مشران بس څومره خلک ورپسې دي چې جلوسو باسي نو څومره خلک ورپسې نو مونږ تنه څنګه بایکاټ کو ملاوی ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض ظالمان دي کنه ته ظالمان پسې دي یقیناً دا ظالمان بازی دوستان دی لبازو فدی مدو کا کیا چلیر خلق ورپسی تول ظالمان واللہ ولی المتقین اللہ دوست متقیانو دے دا ور دعوی ذکر کرا او اشارہ اکرا چی او پلا آیات کی او بل پلا خواہشات کی تو بدو ست عبداری کہے حازا بصائر للناسی دا درین ترغیب دخان اول کی ویلو تلک آیات اللہ او دا بیا دا قرآن کے دے دا دلیلون دی خلق دا پارا بصائر دا ہدایات تی و تعلیمات تی دا خلق دا پارا وہدن او بے حدا و بے انتہا ہدایت تی و رحمت او رحمت یہ قومی یوقنون دا قوم دا پارا کی یقین کی دا یو تقابل ذکر شخا یو تقابل ذکر شخا ولا تتبع اهواء الذين ذي پس مگر بل تقابل ذکر کئی گور مکی والے ویلو چ مومنان تاسو اسی من تم مشرکان وای سن کی تاسو له الله جنت در کی مونږ له عمره کی ولي مونږ له ذکر اسی چې مونږ الله ز حرم خلق یو الله مونږ له خپل کور کې ځای را کړی دی جنت برا لینا کی دا تاسو سے منت مشرکان وایا تھا وردا دعوے چولا دا زور پسی ہر زمانے کی باطل پر کی گنا کدا وی نے تپو سکو ابھی بتا رست پری دی تو تھوڑی رست ہوئی جنت زموں گا گئے رے اللہ زموں نہ رضا رے منہ بچا اولاد یو بچا نوسیو دا سی دی دے کی پاری باندھ رت کی تھا ام حسب الذين اجترحوا السيئات ایا گمان کیا او کسان جو ویکرو پا دنیا کے دا شرک کارونا اجترحوا تم باب دے گونا تو شرک کارونا او کرو خاص زاننے پر اوہ جلخا تو دی سخیال لے ان نجا لهم چیز باوگردون دی لرا کل لذین مشابی برابر داوی کسانو سرا آمنو چه مومنان دی وعمل الصالحات وعمل نیکلی صالح دی سا خیال لے دا دیرو خلقو خیال لے حتی پوسو کوسو اگا شرک بکی چی ابو جہل بوم نو کرے اجی تا پوستے ہو کنو بیولی مونگا توی کاتران کارو سو وی سریب گزاراو کا ما تصل لگیا قرآن گورم ولی ویدہ جنت اللہ صرف تاسو نے جو کرے مونگا نہیں جو کرے جگڑا بکی دا سرا اگی و تزمون نمخ کے روان دے ان جلوم کاللزین آمنو سوا ام محیاهم و مماتهم ولی برابر دے جوند دی او مرگ دی چیدی زان اگی سر یو شام کی صاحبی اللہ وی دے حق پرستو جوند جدا دے او استاسو جوند جدا دے حق پرستو مرگ بلی شانتی دے استاسو مرگ بلی شانتی دے استاسو نساو دی اگر پیشو سائی دے اب تفروتی خلق ویرد زیر زلو کے پیم واچو خو سات نو دنو ادا پس پیم موکی اوکو سوام محیا و مماتو هم زندگی جدا دا موت جدا دے اتا سوئینا منگا یوشیو تا خلق پدی مصیبت اخترین دیدا نمانی گوارے خواد کہ پرخ بلکل اس طلی دے بس ادری گی پارتیا پسے چنیا تو تاڑو وی سڑیا خدا سے کل استاد ہو چدمخ نے رنا خطا سوام محیا ہو مماتم جن کی فرق دے مرگ کی فرق دے جند حق پرست تو ڈیر دی عزت تے ڈیر دہایا دے اللہ دا رضا دے بدن او مالی دا اللہ پر رضا کی لگی دا توحید دا قرآن و سنت پر خدمت کے در دی جون دے ادا نور آ جون دی لیدل دے کہ او سکن و سرکی ناستے کنا ساڑو بھی بدر باندے راشی یا خدای کلبتی نب فارغ کی گوا جون بدر باندے تنگ شی ادا غصی موت ہم خوا سا اما یحکمون اللہ یڈیر بدا فیصلہ کوین ستا سوئے چینا یو شی یو طول بک دا اللہ بندیان یو ادا اسوی تاسو بکی جگڑی جوڑی کری سا اما یحکمون وخلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ پیدا کری اسمان نظم کا چی حق سرگن شی ولتجزا کل نفس بما کسبت وچی بدل ور کری شی ہر نفس تا دا غی عمل چکلی وهم لا یظلمون ظلم بنشی کی دی چا سرا کن افر آیتا دے بیا مات کلا چی گوری دا آیات تابداری کوا او دا خواہشات تابداری مکوا ولی افر آیتا من اتخذ الہ و ہوا ہو تا لی دلی اغا سڑی چی اغا دا خپل خواہش تابداری کی افر آیتا دا تعجب مقام نکا آیات وینی اغا سڑی چی نیولی دے خدای لرا خپل خواہش اتخذ الہو ہواہو چنے ولی دے خدای لرا خپل خواہش را ولی چی خواہش و تصوین و اغدد خدای دے خواہ دا مانا دا تہوی نفسو پل نفس و تدا ترغیب ورکی او دا نصیت و تکی چی دا کار خدای دا کار دیر خدای کاغد شرک کاری کدو بیدت کاری خدا دا نفس کے غواری ہواہو یو تذکر ویلی دے خواہ چی نفس دا توی دا کار ڈیر خدے گور خلق تھا سنگ چا پیر تواقو نکی و شکرانی و نظرانی کی دا گور سمر خلق راغ لے دل تک سوال نکی و قبلی گی دا برکت دے دے کنا دا ڈیر دا برکت دے دے نفس و تدا سے ہوئی خواہ چی دے پلے کی نبیا و تنفس دا ہوئی تیرا شدہ دے و کڑے ناستے پالو ناچی پا دخو پالو آچو چی پتاو لگی چی قسمت تی سنگا دے قسمت دے خدے تو خراب دے نل تبکین فریدی نے کنا دا نفس دے دا سے تابی داری کی چی نفس و تسوئی نپاوی پس روانے چی دی پا نراشن سکرم کن خیجی و لگے دے لکہ دا سدی داوی دل تکی دا جمیش پڑا کنا خریت داو اگیو توی کین افرا ادیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم الکا تپوسو کا جدا سوی فارس کی تشون ور مانڈی کا نا حلال و حرام نہ گورے رست بے مثال راشی داغا بند دے چد خپل خواہش تابے دار دے چدا سے دے ہوئی نہیں دے ارے تو ڈیر خوشحالی گی اتخذ الہ و ہوا دقا سے قرآن مشرکین و حال خواہ کہ کانے بے خوخ شو ویر جی کانے کسے چل لے خواہ نبذر بے تسجدہ لگولا کہ غمی خوخشی نوی دی غمی کی سچک دے او دیو کی ہوئی چک لگو لے دے دا خالی نو دے خواہ او کنا غمی کی خوئی دیر لے کمالی کنا سلیمان علیہ السلام خل بات سے ہی نچلو لے اتخذ الہ و ہوا تا تا چی دا نفس توی نو تبور پسی روانی او آیات اللہ دے پری خودو ایوی نتا غصرے چینی ولی دے خدے لرا خل خواہش شو ہوا الہ ہوا سل کے خواہ وَضَلَّ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ او دے اللہ گمراہ کرے دے ولی دو جد اغا علم ازلی دا اللہ نا علم ازلی دا اللہ کی دعوکن چیدے با گمراہ کیجئے او دا مانا علی علم سب دا مانا کی چی گورا سر دے علم نا گمراہ شو نانا چی علم ور سر نو علم ور سر وہ خو اللہ سر دے علم نا گمراہ کر دے دورا نا پوئی گی وختم علی سمعه و قلبه مهر لگولے دے پر غنو باندے پر غنو باندے و جعل علی بصره غشاوة اور آوستے دا دے پر سترگ باندے پردان دا غلی کنا ختم اللہ دمر جرمون اکڑی لی چاہا پر مہر لگے دلے لکن دوی گناونو بومسا اثری کنا خا ناصر دا غلی چزلے بند سا فمن یهدیه ادت وسو کے ہدایت کی من بعد اللہ پس داغی چ اللہ گمراہ کرے دے من بعد اذلال اللہ افلا تذکرون تاسو دمر نصیحت ناخلے دہوا تابیداری داوا وقالو وائی دی پہ انکار دا قیامت کے ماہیا نہ دے جون بل الا حیاتنا الدنیا مگر دا جون دے کا نہ صرف بیا دیا سنشتا نموت و نحیا بس سوک مرکی گی روان دیا سوک جون دی بیا پیدا کی گی سوک دیا سوک راضی نموت و نحیا وما یهلکنا الا الدهر دے دا خدای نے قائل ہو نا ولی دیا راضی بس وی دا دے زمانے سر دا سکی گی کنخا نہ لاتے مولا را مگر زمانہ تیرے دل دا سبا و دا ماخام دا دا کنا زمانہ سوکی وی زالکلو اسوکی پناکلو تر دے زمانے کار دا الا الدهر اللہ یو کہ تپوس کنو کی چی دا دهر سچے دے نا پل بیا نپوئی گی وی دهر زمانہ دا کنا زمانہ سچے دے الا الدهر حدیث کرا گلیو کہ نبی علیہ السلام ویلیو کہ اللہ رب العزت ہوئی یو زینی ابن آدم یار بل کیا نا تکلیف نو خدا بنی آدم نہ دے ردن یو زینی ابن آدم بنی آدم دیر تکلیف را کہ ولی یسب الدہر دے زمانے تبا دی رضی ہوئی و انا الدہر ازمان زیم دے زور نہ پوئی ولی زمانہ سے تو یقلب اللیل والنہار شپا ورد بدلون را بدلون اللہ ویدا خود ما کار دے گور زمانے تلگیا کیا غبلاو غری اب دو کمار زمانے کا نا ابی وفا زمانے دا لگی آئی دی زمانے تا کنزل سوکن کی زمانے تا عمرہ تے نہ دا بج رج دکھا کہ بس دادی زمانے دا سے اوکڑ مونگ باندھی دا سے کارو کنو کل روزو تا نسبت کی کل شپو تا نسبت کی چی دارواز نہ دا خالی دارواز داڑی رستے رارواز دا من تا خبر من خبر کی پدی روز وعدہ نہیں خو روزی او شپی میاشت دا یادی ابا دیر دی و تکی کنا صفت کرے ہو نکو ملہ گور دے زمانے تبا دیر دی کندا خما تکی انت دہرو انت دہرو دا مانا ندا خلق بلی خبر تلاو ویدا نم ندے دا خو صفت تے اقلب اللیل و النہار مانا کری دا چشپا رت بدلول را بدلول اللہ ودا زما صفت تے مدہر دیتا ہوئی کا وما لهم بذلك من علم نشتدی لرا پدی خپل خبر بان سا علم چ زمانہ سے شے دے انہم الا یظنون ندی دی مگر پگمان پس روان دی پگمان پس روان دی بس خو کی فکر تے یو شے راشی نو بس داغے نہ بس بل سے جوڑ کی حقبا اگر بچ ارتا یو لفظی سمانا بھئی ادیبتی نسو بلا جوڑا کی خواب اس بیلتن ستوی جدا کی ادل بیلتن خلقو تینا بلا جوڑا کڑے چیز غرنو پا سر را گئیو گلو نریجیو دو مین جدا کئیو یہ دا خدای بندیانو دا بلا دا چرالا دا دہرم دی دا شے جوڑ کڑے خواب دہر یو لے بلا جوڑا کڑے دا چیز غمونگا ملکیو اللہ وی زمانے گورت ویزا تتلا علیم آیاتنا بیناتن اگر نحمد اللہ کل چلستلی شپ دیبان لے آیاتنا زمانگا واضحا ما کان حجتاهم دی سر بل دلیل نشتخا اقا دلیل سورت دخان کی مویلیو زمانگا مشران راو لے کن ما کان حجتاهم بل دلیل نید دی اللہ ان قالو تو بیا بائنا مگر وی زمانگا مشران راو لے تاسو مڑی بجوان دیکھی گی کچری ہے تاسو رشتنی قل اللہ یحییکم متوائی جدا زمون کارن دے اللہ بے قل اللہ یحییکم اللہ پیدا کی وسو ثم یمیتکم اللہ پیدا کی تاسو وسو ثم یمیتکم بیا با ملکی ثم یجمعکم بیا با جمع کی اگر روز قیامت تا چنشتر شک پاگی کی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی نو ادا زمانہ دا کار کئی زمانہ پس کار کئی تا خو اللہ دے جتا سو پیدا کئیم ملکیم بیا با امزان ترا جمع کئی تا سو پوئی گی نو اللہ تصور نکوئی دلیل عقلی او تخویف ذکر کئی خاص اللہ لرے اختیارات دی پاسمانو کے پزنو کو کئی و یوم تقوم الساعتو پاورت جی قیمش قیامت یوم ایزی یخسر المبتلون پدغ عرض باندے و باطل پرس دیر ذلیل شی غسم ذلیل دی کنا غسم ذلیل دی خودمانا یخسرو چین یزہرو خلق تبخ کارشی غس خوچا تنخ کاری التبا طول مخلوق تپتو لگی چی دا دیر ذلیل خلق و ترا کل امت جاسیتن او بمینی ہر ڈلا جاسیتن سمانا یو مانا دادا چرا جمع شوی بئی محشر کے دخپل عمل نامو دا پارا دانا جاسیہ مانا کئی مجتمع آتن جمع شوی بئی کل امت ہر اڈل چدا تدعا را بلل بشی لا کتاب اخپل عمل نامی تا دا خو کچر عام مانا شی او چی خاص دا مجرمان تمرات شنو بیا بدا سی اوبوینی ہر یو ڈل دے مجرمان نا جاسیتن پڑ مخی غرزی دن کی کل امتن تدعا الہ کتابیا ہر ڈل برا وقتی شیخ پلی عمل نامیتا اوبویلی شی علیوم تجزون ما کنتم تعملون نن تاسل سزا در کولش دا تمام ستاسل عملون خوا حازا کتابنا ینتقو علیکم بالحق اوبوی اللہ چدا غزمونگا لکل دی خوا چتا سکول نا غمونگ لکلی دی کتاب نا دا دی بیان بکی پتا سبان دی پورا پورا ینتقو علیکم دام اللہ پتا سبان دی بیانی بالحق پورا پورا چتا سکلی دی انا کننا نستنسخو یقنن مونگ لکل سنگا فذریه دا ملائکو سر فذریه دا ملائکو سر ما کنتم تعملون وجتا سعمل کون دو قسم شو اگر کسان چی مومنانی و عملی کری صالح داخل بکی دیل رخپل رب و پر رحمت خپل کی بجنت کی او دا کامیابی اخکار دیں اگر کسان چی کافران دی فلم تکن آیاتی لا اللہ سمشو اقا خبر و تقیفا فا آیاتنو باندی دی یقنو اما اللذین کفرو آئے نو آیاتنو زمان چی لستل شو پتاسو باندی فاستکبرتم تاسو بلوی کولا یسر مستکبرن یہ پاول کے نو ویلے چلو استلی شی پد بان ادے پز دولار دے یسر مستکبرن فاستکبر تم تاسو بلوی کولا اوے تاسو یو قوم مجرمان یو انکار دا یا سننا توحید نہ او بل قیامت نہ وے ذا قیلا کل چ بویل شو ان وعد اللہ حق چلا اللہ وعد رشتیا دا وسات لا ریب فی قیامت راضی شک پک نشتا گرے قل تم نتاس بہوی عجیب خبر با مکڑا ما ندری من خو نپوئی گو مستا تو چی قیامت لا سی دا سی ٹوکے بے اور پورے کولے مستا تو چی قیامت سشے گے ان زنو الا زنن آیت کے اشکال گرامر پر لحاظ کرا جس اسنا دا شید اخفل نفس لرالا من گمان نکو مگر گمان کو ان ظنو من گمان نکو الا ظنن مگر گمان کو یہ جواب دار نشا پوری ہوئی کہ اصل کے کلام داسو ان نحنو الا نظن ظنن نیو من مگر صرف گمان کو ان کی بس نمون ور یقین نہ راضی خا قیامت باندھ نیو من مگر گمان کو ان او بل جواب دار کہ کلام پخپل زی پریدو ان نظن الا ظنن نظمخ کی نظن نبا نمتکلم گمان شی چمونگا ان نظن دی ظالمان بوی من خو گمان نکو ستاسو پدی خبر باندی الا ظنن مگر دا چی ستاسو دا قول ظنی دی گوری یقینی دی مکاوی گوری یقینی ندی خواه وی ستاسو دا خبر شکی دا راست بیوی علیکہ دا خود خدای خبر دا زمون خبر ندا چی قیامت برازی وینا ندا استاسو خبر دا استاسو خبر شکی دا خوا نو یو شئی نشکن اگا زون دا اگی زون شو تکلم او دا زون جدا شو درین دا جواب کئی چی دا مخ کے زون نمرات گمان دے و درست نمرات اسے وہم قدر دے خوا ان زنو من گمان نکو الا زنن مگر دیر معمولی گمان اسے معمولی لکا سڑی خیال کس خبر راشی انہی یمونگا یقین کہ ان کی پا قیامت باندی وبدا لهم سیئات ما عملو کاربشی دیتا سخت ہے اور سزاگان دار عمل چکڑے ہو اور نازل بشی پا دی باندی اور عذاب چی دی بور پورا ٹوکے کولے مسا وروی قیامت سشیرے وقیل الیوم ننساکم وویل شید اللہ طرفنا چنن میں پری خود ہے ننساکم پری میں خود ہے بس کما نسیتم لقا یومکم آزا سن چی تاسو داروزی رکڑی وا چی قیامت نشتا قیامت نشتا اکسی میں تاسو نن پری خود ہے خواب او زیست تاسو غور دے انبی صاحب دپاری سوک مددگاران اس و توجہ بیانی چی دا اولی جہنم کرا لے خبر یہ اوائے کن رضی عذاب سبب سدے ذالکم اکا یو سبب دے نکا چی دا اول صورت نے شورو کردے دے تراخیر اپو رے خوا ذالکم دا تاستو ام اے جہنم یانو ذکب جہنم کیے بینکم اتخستم آیات اللہ حضوان دا یو اللہ سمزل شکا چی تاسو نیولی دا اللہ آیاتو نپٹو قسران مخیوی کنا دے خود دکینہ و کس دے کی کنا پیدا علم من آیتنا شیئن اتخذها حضور اگر دا ٹوکو دا پارز دا کی گپ شپ پی ولی اپا خوانی مولان چی بناستی او بل سرا نپا قرآن بے او بل سرا گپ شپ بیشتو و بنینا فوقکم بد وقت بویخا فی شغل فاکیون یا خدای تو در دی ظالمانو خبری فی شغل وی پاک دی کنا تو بخلی دا با اجماتون کی بے چنی نگا ڈولو اغیب دا خبر کو لے تو بچ دا اغیب سو سزائی اخلے تو کیا تبے غوئی ملاوی چا تبے خر ملاوی دا اللہ یا تنے پر ٹوکو سر نیولی انہوں خلق اور پورے ان ٹوکے اکڑے وغررتکم الحیات الدنیا او دوکا کے چولی دی لراجون دا دنیا بس دنیا وادیو فلیوم لا یخرجون منها اللہ یوسبت ننوزی کی اوزن راغ للکنا ننوزی بچری وی نیستی شید دی جہنم نا ولا ہم یستعتبون انب دی توبہ قبول شی فللہ الحمد یا خلقو عذابون ہم اولی دو تدین او پسبان نظام خلاص ہوئے فللہ الحمد آخر کے دس توحید بیان کو خصوصی خاص اللہ لرحمت او سنا دا رب السماوات و رب الارض رب العالمین چ مالک دا اسمانونو دے مالک دا زمکے دے مالک دا عالمینو ولہ الکبریاء فی السماوات والارض تولی لوئی کہ مخی ہوئے کنا فاستکبر تم یسر مستکبرا الک لوئی ستا حق نہ دے گرے لوئی مکوا ولہ الکبریاء لوئی دا اللہ حق دے دا مانا ولہ الکبریاء او لوئی دا اللہ حق دے گرے پاسمانونو کیوں پزمکو کیوں وہو العزیز الحکیم اگر زور اور ذات و حکمت والا سورہ احزاب